nanga na lelaka bobesi na loyembo ata lelo butu eyindi na bomoi na ngai ntongo ekosilaka na kotana nzambe oyo ngai nayembelaka nayebi oza nzambe mpe nayebi okosaka te Yo que la